Dobry wieczór, braterstwo. Wir freuen uns sehr, dass wir nochmal bei euch sein dürfen an diesem Wochenende. My się bardzo cieszymy, że możemy być na ten weekend razem z wami. Wir haben uns bei euch immer wohl gefühlt. My się tutaj zawsze bardzo dobrze czuliśmy. Wir haben auch Grüße von Berg Neustadt für euch mitgebracht, die ich gerne ausrichte. My przywieźliśmy również pozdrowienia z zgromadzenia w Berg Neustadt, które chciałbym tutaj przekazać. Mein Wunsch für heute und für morgen ist, moim życzeniem na dzisiaj i jutro jest, dass wir etwas nachdenken über Glaubensüberzeugungen, die Gläubige hatten. Abyśmy się zastanowili nad świadectwami wiary, które mieli wierzący. Vielleicht können wir davon etwas lernen. Może będziemy mogli coś z tego się nauczyć. Wir wollen zuerst einen halben Vers lesen. Chcielibyśmy na początek przeczytać pół wersetu. Aus Psalm 56. Psalmu 56. Ich auch. Das ist Vers 10b. Dies weiß ich, dass Gott für mich ist. To wiem, że Bóg jest ze mną. Das hat David gesagt, das sehen wir in der Überschrift. To powiedział Dawid, to widzimy w wersecie pierwszym. Er wusste ganz feste, dass Gott für ihn war. I Dawid dokładnie wiedział, że Bóg jest z nim. Einmal fuhr ein kleiner Junge zu seinen Großeltern mit der Eisenbahn. Pewnego razu mały chłopiec jechał do swoich rodziców pociągiem. Er war noch nie alleine von zu Hause weggefahren. On jeszcze nigdy nie był, nie pojechał sam, nie był sam poza domem. Der Vater hat ihn zum Bahnhof gebracht. I jego ojciec zaprowadził go na peron, na stację kolejową. Und der Vater hat gesagt, es ist eine lange Fahrt, 2 Stunden. Jego ojciec powiedział, to jest daleka podróż, trwa 2 godziny. Und dann hat er gesagt, zuletzt fährt der Zug durch einen Tunnel. I ojciec powiedział, pod koniec tej drogi pociąg idzie przez tunel. Und wenn er dann wieder hält, dann steigst du aus. I jeśli potem się on zatrzyma, to musisz wysiąść. Und hat den Jungen ins Abteil gebracht. Wtedy go wsadził do wagonu. Der Zug ist abgefahren, sie haben gewinkt. Pociąg odjechał, pomachali sobie. Der Junge hat sich die Landschaft angesehen. I ten chłopiec podziwiał krajobraz. Die Leute im Abteil haben sich gewundert, dass so ein kleiner Junge alleine Eisenbahn fährt. A ludzie w wagonie dziwili się, że taki mały chłopiec jedzie sam pociągiem. Und sie haben ihn gefragt, wo fährst du hin? I się go pytali, gdzie jedziesz? Zu meinen Großeltern. On mówi, do moich dziadków. Es war eine lange Fahrt. To była daleka podróż. Junge Leute haben ihn gefragt, hast du denn gar keine Angst alleine? Niektórzy pytali go, nie masz strachu tak sam? Nein, hat er gesagt. Nie, nie mam. Und dann kam der Tunnel. I wtedy pojawił się ten tunel. Die jungen Leute haben gesagt, jetzt fährt der Zug in die Erde. Teraz jedzie ten pociąg do ziemi. Und gleich ist alles vorbei. Teraz będzie ze wszystkim koniec. Hast du keine Angst? Nie masz strachu? Nein, hat der Junge gesagt. Nie, powiedział ten chłopiec. Warum hast du keine Angst? Dlaczego nie masz strachu? Der Tunnel hat ein Ende, hat er gesagt. Ten tunel ma swój koniec, powiedział. Auf einmal wackelte das Licht. Nagle zamigotało światło. Und dann wurde es ganz dunkel. I nagle stało się bardzo ciemno. Und es waren viele Geräusche in dem Tunnel. I było wiele różnych odgłosów w tym tunelu. Die jungen Leute haben geschrien. I ludzie zaczęli krzyczeć. Und haben zu dem Jungen gesagt, gleich ist alles vorbei. I zaraz będzie ze wszystkim koniec. Nein, hat er gesagt. On powiedział nie. Der Tunnel hat einen Ausgang. Ten tunel ma wyjście. Sie haben gesagt, woher weißt du das? Oni się go pytają, skąd ty to wiesz? Der Junge hat gerufen, weil's mein Vater gesagt hat. A ten chłopiec wykrzyczał, gdyż to powiedział mój tata. Und dann fuhr der Zug aus dem Tunnel. I ten pociąg wyjechał z tunelu. Und wie er wieder hielt, ist der Junge ausgestiegen. I kiedy ten pociąg się zatrzymał, ten chłopiec wyszedł. Er hat überhaupt keine Angst gehabt. I on nie miał żadnego strachu. Weil der Vater es ihm so gesagt hat. Jego ojciec mu tak to powiedział. Dies weiß ich, dass Gott für mich ist. To wiem, że Bóg jest ze mną. Wenn wir das von heute Abend mitnehmen, jeśli my to dzisiejszego wieczoru weźmiemy, das hat David nicht an seinem Geburtstag gesagt, tego David nie powiedział w dniu swoich urodzin, wo er vielleicht mit vielen gefeiert hat, gdzie być może z wieloma to świętował, gut gegessen hat, dobrze jadł. Nein, David hat das gesagt, wie es ihm nicht gut ging. On to powiedział w takim momencie, kiedy mu się źle powodziło. Vers 1 sagt, dem Vorsänger nach die Taube der fernen Terebinden von David ein Miktam, als die Philister ihn in Gat ergriffen. To jest wiersz pierwszy. Na nutę nie ma gołębica w Dali, Miktam Dawidowy, gdy Filistyni pojmali go w Gat. Die Philister waren die Feinde des Volkes Israels. Und es gab einen Augenblick, da haben sie den David ergriffen. Und da wusste David nicht, wie es weiterging. Und da sind ihm blitzschnell diese 14 Verse durch den Kopf gegangen. Przeszły myśli, te 14 myśli z tego psalmu. Und er hat sich später aufgeschrieben. I on je później spisał. David hat viele Psalmen geschrieben. David napisał wiele psalmów. Wer weiß, wie viele Psalmen es insgesamt gibt? Kto wie, ile jest wszystkich psalmów? 150. 150. In 73 Psalmen, fast die Hälfte, steht von David. 73, prawie połowa, to są psalmy Dawida. Bei vielen Psalmen steht kein Name. W wielu psalmach nie ma żadnego imienia. Vielleicht hat er noch mehr geschrieben. Być może napisał jeszcze więcej. Aber 73 sind von ihm. Ale 73 jest od mindestens. Co najmniej. In 13 Psalmen steht in der Überschrift etwas, wann die geschrieben worden sind, in welchen Umständen. 13 z tych psalmów jest w pierwszym wersecie są wymienione okoliczności, w jakich one zostały spisane. Diese 13 Psalmen sind alle von David. Wszystkie te 13 psalmów są od Dawida. Hier ist so ein Psalm. To jest jeden z tych psalmów. Aus einem geschichtlichen Ereignis herausgeschrieben. Powstały z wyniku pewnych historycznych wydarzeń. Wie das geschehen ist, sagt uns 1. Samuel 21. A jak to się działo, to mówi nam pierwsza Samuelowa 21. Erste Samuel 21, Vers 11. Und David machte sich auf und floh an diesem Tage vor Saul. Und er kam zu Achis, dem König von Gat. Und die Knechte Achis sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? 1 Samuelowa 21, 11. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem, i przyszedł do Achisza króla Gad, i rzekli słudzy Achisza do niego, czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Zwischen Vers 11 und Vers 12 haben die Knechte von Achis, dem König, den David gepackt. Pomiędzy wersetem 12 i 13 cudzy Achisza pojmali Dawida. Sie haben ihn in Gat gesehen. Oni go przed chwilą widzieli. Und haben ihn vor den König gebracht. I przynieśli go przed króla. Bevor wir diese Geschichte ein bisschen überdenken, zanim będziemy troszkę nad tą historią rozmyślać, wollen wir kurz an das denken, was David bis hierher erlebt hat. Chcielibyśmy się zastanowić nad tym, co Dawid do tej pory przeżył. Wir lesen zum ersten Mal von ihm geschichtlich in 1. Samuel 16. Po raz pierwszy czytamy o nim z historycznego punktu widzenia w rozdziale 16. Am Ende vom Buch Ruth wird zweimal davon gesprochen. Pod koniec księgi Ruth jest dwukrotnie powiedziane. Wir lesen einmal, dass dieses Kind, was Ruth geboren wird von Noemi in Vers 17, der Obed ist und dass das der Vater Isai, der Vater Davids ist. W rozdziale 4, wierszu 17 czytamy, że Noemi narodził się syn i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isaiego, który był ojcem Dawida. So endet auch das Buch. Und Salmon zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Tak kończy się ta księga. Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda, Obed zrodził Isaiego, a Isai zrodził Dawida. Da sieht man, dass die Ruth die Urgroßmutter von David war. Tu widzimy, że Ruth była prababcią Dawida. Hier wird er zum ersten Mal in 1. Samuel 16, Vers 13 genannt. I tutaj w pierwszej księdze Samuelowej 16, po raz pierwszy, 13, o nim czytamy. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. Od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Vorher hatte Israel den König Saul. Wcześniej lud izraelski miał króla Saula. Saul war Gott nicht gehorsam. Saul nie był Bogu posłuszny. Gott hat zu Samuel, dem Propheten, gesagt, er soll nicht mehr König sein. Bóg powiedział prorokom, że on nie ma być więcej królem nad Izraelem. Samuel war sehr traurig. Samuel był bardzo smutny. Aber Gott hat zu Samuel gesagt, geh hier mal zu Isai. Ale Bóg powiedział do Samuela, idź do Isaiego. Und dann sehen wir, dass Samuel nach Bethlehem kommt in Vers 4. A w wersecie 4 czytamy, że Samuel udał się do Betlejemu. Und er kommt in das Haus. I wszedł do domu. Und er fragt nach den Jungs von ihm. I on pytał o młodzieńców z tego domu. Und in Vers 6 bis Vers 10 sehen wir, dass alle Jungs vor dem Propheten Samuel hergehen. I od wierszach 6 do 10 czytamy, że ci młodzieńcy przechodzili przed Samuelem. Es sind sehr große und schöne Söhne dabei. Tam byli duzi i przystojni młodzieńcy. Aber Gott sagt am Ende von Vers 7, der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Ale w wierszu 7 czytamy, że Bóg patrzy na to, albo Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Und Gott hat immer gesagt, nein, ist er nicht. Bóg mówił, nie, to nie on. Dann hat Samuel sich erkundigt, hast du nicht noch einen? Wtedy Samuel pyta, czy nie masz jeszcze jednego? Doch, hat Isai gesagt, der Jüngste. Isai mówi, tak. Der ist draußen. Tego najmłodszego. Der ist draußen beim kleinen Vieh. On jest przy trzodzie. Da musste der schnell kommen. Ja, und musste auch schnell kommen. Die sieben Brüder waren noch alle im Raum. Und wie David reinkommt, sagt Gott zu Samuel, aufsalbe ihn, dieser ist es. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, to Bóg powiedział do Samuela, to jest on, tego namaść. Gott hatte David lieb. Bóg miłował Dawida. David heißt geliebter. David znaczy umiłowany. In Apostelgeschichte 13, Vers 22 liest man, w Dziejach Apostolskich 20, 13, 20. In der Mitte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Vers 22 in der Mitte. Das wird 22 pod. W połowie. Znalazłem Dawida, syna Izajego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Da haben sich die Brüder sehr gewundert. Wtedy się bardzo dziwili jego bracia. Wie vom Propheten Samuel, der kleine David, der jüngste, wie der gesalbt wurde. Jak on przez Samuela został, ten najmłodszy brat został namaszczony na króla. Wenn Samuel so etwas tat, war allen klar, das ist der nächste König. A jeśli to uczynił Samuel, to było dla wszystkich jasne, to jest przyszły król. Der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag und auch weiterhin. I Duch Pański spoczął na nim i pozostał na nim. Und in Vers 14 steht, der Geist des Herrn wich von Saul. A od Saula odstąpił Duch Pański. Dann gab es das Problem, dass die Philister gegen Israel Krieg führen wollten. Wtedy wystąpił problem, że Filistynczycy zapragnęli prowadzić z Izraelem wojnę. Und die Philister hatten den Goliath, diesen Riesen. A Filistyni mieli Goliata, tego potężnego. 2,60 m hoch oder so. 2,60 albo coś w tym stylu. Der könnte hier gar nicht stehen. On by tutaj w ogóle nie mógł stać w tym pomieszczeniu. Und er hat freche Dinge gerufen. I on mówił, wołał bluźniercze słowa. Der hat das Volk Israel und auch Gott verhöhnt. I on nieważał Boga. Die drei Ältesten von Isai, die mussten mit in den Krieg ziehen. Der David war wieder bei den kleinen Tieren und hütete die. A David był zaś u trzody i je pasł. Und dann hat der Vater ihn gerufen und hat gesagt, geh mal da zu dem Kampffeld. W pewnym momencie go woła jego ojciec i mówi, udaj się na pole bitwy. Dass die drei Ältesten hingezogen waren, liest man in Kapitel 17, Vers 13. O tym, jak wyruszyli jego synowie, najstarsi synowie, czytamy w 13 wersecie 17 rozdziału. Und Isai sagt zu David in Vers 18, in der Mitte, besuche deine Brüder, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen. W 18 czytamy, udaj się do swoich braci, wie der David, zapytaj o ich powodzenie. Wie der David da beim Heer ankommt, kiedy David tam przybył, da kommt gerade der Goliath raus. Właśnie wychodził z szeregu. Und hat wieder gegen Israel und gegen Gott geschimpft. I on złorzeczył przeciwko Bogu i ludowi izraelskiemu. Da sagt der David in Vers 26 zu den Männern, die da standen. I wtedy mówi David do żołnierzy, którzy tam stali. In der Mitte, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Kimże jest ten Filistynczyk nieobrzezany, że żyw szeregi Boga żywego? Da merkt man schon, dass Gott an dem Freude hatte. to widać, że Bóg miał w nim swoją radość. Da merkt man schon den kleinen Kämpfer. To widać w nim tego małego bojownika. Der hatte Mut. On miał odwagę. Das hat er auch hinter dem Saul erklärt. On to też później tłumaczył Saulowi. Dass er das bei der Verteidigung der kleinen Tiere gelernt hat. On się tego nauczył, strzegąc trzody. In Vers 34 sagt er, kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihm und entriss es seinem Rachen. Wiersz 34 czytamy, że sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody. Wer hätte von uns den Mut? Kto by miał z nas taką odwagę? Wenn Löwe oder ein Bär ein kleines Schaf mitnimmt, wäre uns doch wahrscheinlich egal. Jeśli lew albo niedźwiedź porwałby jedną owcę, to by było prawdopodobnie nam zupełnie obojętne. Der David hat es zurückgeholt. A David ją przyprowadził z powrotem. Wie sein ältester Bruder Eliab den David sieht in Vers 28. A kiedy jego najstarszy brat Eliab go widzi, da sagt er, wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste überlassen, in der Mitte? Komuś powierzył tych kilka owiec na puszczy. Ich kenne doch deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens, denn um den Kampf zu sehen bist du hergekommen. Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tu tylko, aby się przyglądać bitwie. Das war nicht schön von dem großen Bruder. To nie było miłe ze strony jego najstarszego brata. Zu seinem Kleinen vor allem zu sagen, du bist neugierig und du bist vermessen. Przed wszystkimi powiedzieć, ty jesteś ciekawski, ty jesteś zuchwały. Der David hat nur gesagt, es ist ein Auftrag. Ist es nicht der Mühe wert? On mówi, to jest tylko zadanie, to nie jest warte. Wir kennen die Geschichte. My znamy tą historię. Dass der Saul ihm eine Rüstung anziehen will. Że Saul chce go przyodziać zbroję. Und David war noch kein großer, starker Mann. A David jeszcze nie był silnym mężczyzną. Er konnte damit gar nicht gehen. On nie mógł w ogóle z tym chodzić. Da hat er Steine mitgenommen und seine Schleuder. A on wziął kamienie i swoją pracę. Und dann ist er dem Riesen entgegengetreten. I wyszedł naprzeciw tego olbrzyma. Der Riese hat ihn ausgelacht. A ten olbrzym go wyśmiał. Und er hat gesagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, 45 in der Mitte, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. A on powiedział, a ja wychodzę do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów Izraelskich, które zrażyłeś. Dziś wyda cię Pan. Und dann hat er den Stein geschleudert. Wtedy on wypuścił kamień z procy. Und der Stein traf den Riesen. I kamień uderza go w czoło. Und er fiel um. I on pada. Und der David ist hin, hat sein Schwert genommen. I David wziął jego miecz. Und hat ihn getötet. I go zabił. Das wurde bei Saul bekannt. I to zostało objawione przed Saulem. Wer ist der Junge? Któż to jest za młodzieniec? Kapitel 18, Vers 2. Saul nahm ihn an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht in das Haus seines Vaters zurückkehren. W wersecie 18, w drugim wersecie czytamy, że on go wziął do siebie i nie pozwolił mu powrócić do domu jego ojca. Er war noch nicht so alt. On nie był jeszcze stary. Vielleicht 17, 18. Być może 17, 18. Seine älteren Brüder waren Soldaten, die waren über 20. Jego bracia byli żołnierzami. Oni byli już ponad 20 lat. Aber er war der Kleinste. Ale on był najmłodszy. Aber die Frauen, die haben gesungen. Ale kobiety śpiewały. Sie haben gesungen, Vers 7, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. One śpiewały, pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy. Wiersz 7. Sie haben empfunden, der David hat ein besonderes Vertrauen zu Gott. One zauważyły, że Dawid ma szczególne zaufanie do Boga. Und Gott hat ihm geholfen. I Bóg mu dopomógł. Ich glaube, da ging es David ganz gut. Wtedy wydaje mi się, że Dawidowi szło bardzo dobrze. Er war gesalbt worden. On został namaszczony. Er hatte den Goliath erschlagen. On pokonał Goliata. Der König hat ihn mit zum Königshof genommen. Król go zabrał na siedziniec królewski. Vielleicht hat er die Frauen auch mal singen gehört. Być może też słyszał te kobiety śpiewające. Vers 9. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und weiterhin. Wiersz 9 mówi, od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Vielleicht hat David bis jetzt Freude gehabt. Być może do tego momentu David miał radość. Aber über Saul kam ein böser Geist. Ale przez Saula wszedł zły duch. Bestein Ada, ne? Wiersz 10. Und dann wurde der David geholt und sollte mit seiner Harfe spielen. David grywał na harfie. Und der Saul saß da und hatte seinen Speer in der Hand. A Saul siedział i trzymał w swoim ręku włócznie. Vers 11. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Ja, wtedy rzucił tą włócznie z zamiarem włożenia Dawida do ściany. Und der David wich aus. David uskoczył. Jetzt wurde es gefährlich. Teraz się robi niebezpiecznie. Und der Saul wirft zum zweiten Mal. Saul rzuca po raz drugi. Und David wich ihm zweimal aus. David ucieka mu po raz drugi. Vers 14. Gott, es gelang David auf allen seinen Wegen und Gott half ihm. A wiersz 14 mówi, Dawidowi udawało się wszystko, co przysięgło, gdyż Pan był z nim. Vers 16. Ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn zog aus und ein vor ihnen. Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid najwcześniej przedsiębrał wyprawy wojenne. Wiersz 16. Aber der König suchte ihn zu töten. Ale król szukał sposobności, aby go zgładzić. Vers 25 am Ende. Saul aber beabsichtigte David die Hand. Durch die Hand der Philister zu töten. Vers 25 pod koniec mówi, Saul zaś zamierzał do tego, aby David wpadł w ręce Filistynczyków. Der König bietet ihm seine Tochter an, dass er Schwiegersohn werden soll. Saul proponuje Dawidowi swoją córkę za żonę, aby został zięciem królewskim. Aber im Grunde genommen hofft Saul, dass David dabei umkommt. Ale w gruncie rzeczy on miał nadzieję, że przez to on straci życie. Wie das nicht geschah, sagt Saul zu seinem Sohn Jonathan, Kapitel 19, Vers 1. A skoro to się nie udało, to powiedział Saul do swojego syna Jonathana w wierszu 19, dass er David töten wolle. Że on chce zabić Dawida. Jonathan war ein ganz guter Freund von David geworden. A Jonathan stał się bardzo wiernym przyjacielem Dawida. Vers 2. 19 Vers 2. Und Jonathan berichtete es David und sprach, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Und nun hüte dich. Rozdział 19, wiersz 2. Jonathan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc, ojciec mój chce cię zabić. Strzeż się więc. In Vers 9 spielt David wieder vor dem König David, der da mit seinem, vor dem König Saul, der da mit seinem Speer saß. W wierszu 9 znowu Dawid grał na harfie. Und auf einmal wirft Saul wieder. A Saul trzymał w ręku włócznię i zaś próbuje go przygwozić do ściany. Vers 10. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber wich vor Saul aus und spieß den Speer in die Wand. Wiersz 10. Chociaż Saul przebił Dawida włócznię, Chciał Saul przebić Dawida włócznią, przygwoździć go do ściany, lecz ten wymknął się Saulowi, tak że tamten wbił włócznią w ścianę. Dawids Leben war nicht mehr leicht. Życie Dawida już nie było takie łatwe. Vers 11. Da sandte Saul geht zu seinem Haus, David, der hatte ja die Michal bekommen. Vers 11. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihm am Morgen zu töten. Vers 11. Wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by go pilnowali i rano go zabili. Die Michal kriegt das mit. Lecz Michal się o tym dowiedziała. Da laufen draußen Soldaten ums Haus. Wokół domu było pełno żołnierzy. Und die Michal weiß, was ihr Vater vorhat. I ona wiedziała, co jej ojciec ma w zamiarze. Verstehen wir die Not von David in der Nacht? Czy rozumiemy biedę tej nocy, jaką miał Dawid? Da schreibt er seinen ersten Psalm, seinen ersten geschichtlichen Psalm. Pisze swój pierwszy historyczny psalm. Psalm 59. Psalm 59. Dem Vorsänger verdirbt nicht von David ein Miktam, als Saul sandte und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Już pierwszy nie zatracaj Miktam Dawidowy, gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. In dieser Nacht, in dieser großen Not, w tej nocy, w pełnej trwogi, da wendet er sich an Gott. On zwraca się do Boga. Das hat David oft getan. A to czynił Dawid bardzo często. Die Michal hat ihn rausgelassen durchs Fenster. Michal spuściła go przez okno. Und hat er ja in das Bett so ein Geflecht aus Ziegenhaar getan, so wie eine Puppe gebaut und das zugedeckt. I ona ułożyła plecionkę z kozie sierści u jego wysłowa i przykryła płaszczem. Sie hat gesagt, David kann nicht kommen, der ist krank. Powiedziała, Dawid nie może przyjść, on jest chory. Vers 15. Saul schickt Boten, um David zu sehen und sprach, bringt ihn im Bett zu mir herauf. W wierszu 15 mówi Saul, aby ci oprawcy, aby zobaczyli Dawida, nakazując im, sprowadźcie go do mnie na łożu, a zabiję go. Der König sagt, bringt das ganze Bett mit dem Kranken. Saul powiedział, nieście łoże z tym chorym, a ja go zabiję. Und dann sagt er am Ende von Vers 15, damit ich ihn töte. Pod koniec wiersza 15, abym ja go zabił. Was muss Saul für eine Wut gehabt haben? Jakąż nienawiść musiał mieć Saul. David flieht in Vers 18. W 18 wersecie Dawid ucieka. Und dann kommt das, dass Saul doch wieder David zu töten sucht. Pomimo tego Saul szuka sposobności, aby zabić Dawida. Wie David mal nicht da ist. Wie David mal nicht da ist beim Essen. Kiedy Dawida nie ma przy posiłku u Saula. Kapitel 20, Vers 30, da entbrannte der Zorn Davids. Rozdział 20, Vers 3, to się, der Zorn Sauls. Rozpalił się gniew Saula. Er sagt über David, Vers 31 am Schluss, er ist ein Kind des Todes. 20, Vers 31. Pod koniec wiersza 31 mówi, to jest 20 rozdział. Vers 31 am Schluss. Wie viele Verse hast du? 42. Ja, habe ich auch. Das ist 31 am Schluss. Er ist ein Kind des Todes. Und ist synem śmierci. Steht denn in Vers 33, da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu treffen, und Jonathan erkannte, dass es von Seiten seines Vaters beschlossen war, David zu töten. Vers 33. Ja. Kannst du lesen. Wtedy Saul rzucił z niego włócznię, aby go przebić. Poznał wtedy Jonathan, że postanowieniem jego ojca było zabić Dawida. Jetzt konnte David nicht mehr da bleiben. Już Dawid nie mógł dłużej tam pozostać. Er hat mit Jonathan sehr geweint. On z Jonathanem długo płakali. Und dann ist er nach Nob geflohen zu den Priestern. I on uciekł do Nob, do kapłana. Da hat er sich das Schwert geholt von dem Goliath. Und tam sobie wziął miecz Goliata. Und da war Doeg. A tam był Doeg. Der Aufseher der Hirten von Saul. To był przełożony nad pasterzami Saula. Und hat ihn gesehen. I on go widział. Mit dem Schwert ist er, Vers 11, nach Achis, dem König von Gath, geflohen. Z tym mieczem on uciekł do króla Achisza, do Gath, króla Gath. Gath war die Stadt, aus der Goliath kam. A Gath było miasto, z którego pochodził Goliath. Dass David ihn getötet hatte, ist nicht lange her. To wydarzenie, kiedy Dawid zabił Goliata, nie było tak dawno temu. David hat gedacht, mich erkennt keiner. I David myślał, tam mnie nikt nie rozpozna. Und er hat gedacht, Saul sucht mich niemals in Gath. Ja sobie pomyślał, Saul mnie nigdy nie będzie szukał Gath. Und auf einmal greifen Soldaten von dem König den David. I nagle łapią, pojmują słudzy Achisza Dawida. Und bringen ihn vor den König Achis. I przynoszą go przed króla Achisza. Der sicher noch gut wusste, dass Goliath vor kurzem gefallen ist. Który dobrze wiedział, że Dawid upadł. Że on Goliata zabił. Könnt ihr euch vorstellen, was David für eine Angst hat? Czy możecie sobie wyobrazić, jaki strach miał Dawid? Und jetzt hat er Psalm 56 im Kopf. Teraz on ma w swojej głowie Psalm 56. Wenn wir den Psalm gleich lesen, werden wir alles genau merken. Jeśli będziemy zaraz ten Psalm czytać, będziemy mogli to dobrze zauważyć. Die Knechte von Achis sagen, Słudzy Achisza mówią, Vers 12 in der Mitte, haben sie nicht von diesem in Reigen gesungen und gesprochen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausende? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów, pobił Saul swój tysiąc, ale David swoje dziesięć tysięcy? Vers 13, und David nahm sich diese Worte zu Herzen. Słowa te zaniepokoiły Dawida. Und er fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gath. Bał się bardzo Achisza, króla Gath. War jetzt seine letzte Stunde gekommen? Czyż nadeszła jego ostatnia godzina? So ging das doch früher, oder? Tak kiedyś to wyglądało. Bring ihn raus und nehmt ihm den Kopf ab. Weźcie go, wynieście i skróćcie go głowę. Aber hatte Gott nicht Samuel geschickt und ihn gesalbt? Ale czyż nie Bóg wysłał Samuela, aby go namaścił na króla? Warum lässt Gott das zu? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Was denkt sich Gott dabei? Co Bóg sobie o tym myśli? David hat solch eine Angst. David miał tak wielki strach. Er verstellte seinen Verstand vor ihren Augen und tat unsinnig unter ihren Händen. Und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel auf seinen Bart herabfließen. I zachowywał się przed nim niepoczytaniu udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w otwia bramy i obśmiał swoją drogę. Er benimmt sich völlig daneben. On zachowywał się niepoczytanie. Aus Angst. Ze strachu. Wie muss er wohl ausgesehen haben? Także on musiał wyglądać. Wenn er da so hinkritzelt und den Speichel runterlaufen lässt und vielleicht die Augen verdreht. Kiedy on bił tymi pięściami i miał oplutą brodę i może wykrzywiał oczami. Da sprach Achis zu seinen Knechten, sieh, ihr seht einen wahnsinnigen Mann, warum bringt ihr ihn zu mir? Spójrzcie, to jest jakiś obłąkany człowiek, czemuście do mnie go przyprowadzili? Achis sieht ihn an und sagt, was soll ich mit dem? On patrzy na niego i mówi, co mam z nim począć? Er sagt, fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hergebracht habt, um sich bei mir wahnsinnig zu gebärden? Soll der in mein Haus kommen? Czyż mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Achis sagt, weg damit! I Achis mówi, precz z nim. Und die Knechte trauen sich nicht zu widersprechen. Wenn der König sagt, weg, dann darf David gehen. Vers Kapitel 22. Und David ging von dort weg. I odszedł Dawid stamtąd. Und dann ist er in die Höhle Adulam gegangen. I on się udał do jaskini Adulam. Aber auf dem Weg, wie er da wegging, ale na drodze uciekając z gad, könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich der war? Możecie sobie wyobrazić, jak on był szczęśliwy? Wie die Bundeslade mal geholt wurde wieder zum Land, ins Land. Kiedy skrzynia przymierza została ponownie sprowadzona do kraju. Nach Jerusalem. Do Jeruzalemu. Da ist er davor hergehüpft. To on przed nią tańczył. Und alle sechs Schritte haben sie eine Pause gemacht. Co sześć kroków robi na przerwę. Und haben Gott gelobt. I chwalono Boga. Ich freue mich immer schon mal, wenn ich so kleine Kinder sehr glücklich sehe. Ja się bardzo cieszę, jak widzę małe dzieci szczęśliwymi. Und wenn die auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen hüpfen. Ja, one idą z jednego miejsca na drugie i skaczą z radości. Ich glaube, David ist sehr glücklich gewesen. Ja myślę, że Dawid był bardzo szczęśliwy. Wir werden gleich sehen, er hat in diesem Moment Psalm 34 geschrieben. Ja. W tym momencie napisał Psalm 34. Wir wollen jetzt Psalm 56 kurz uns ansehen. My chcielibyśmy teraz zająć trochę Psalmem 56. Der Psalm fängt an, die Taube der fernen Terebinden. Nie ma gołębica w dali. In Psalm 55, der auch von David ist. Psalm 55, der auch Davidowy. Lesen wir in Vers 7. O, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen. Siehe, weithin entflöhe ich, würde weilen in der Wüste. Vers 7 und 8. O, gdyby miał skrzydła jak gołębica. Chętnie uleciałbym i odpoczął. Odleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Wie er da rauskam beim Achis. Kiedy on odszedł od Achisza. Da wäre er am liebsten eine Taube gewesen und wäre weggeflogen. To najchętniej by był jak gołębica i by stamtąd odleciał. Er hätte sich gerne irgendwo versteckt. Gdzieś się ukrył. Ihr wisst, dass Tauben den Weg nach Hause gut kennen. Wy wiecie, że gołębice znają bardzo dobrze drogę do domu. Man kann die irgendwo aussetzen und die kommen wieder nach Hause. Można je daleko wywieźć, ale one z powrotem wrócą do domu. David konnte nicht mehr nach Hause zu seinem Volk. David nie mógł wrócić do domu, do swojego ludu. David konnte nicht mehr zu seiner Frau Michal. On nie mógł powrócić do swojej żony Michal. Nicht zum Königshof, nach zum Saul. Nie mógł powrócić na dziedziniec królewski Saula. Konnte auch nicht zu seinem Vater Isai und seinen 7 Brüdern. On nie mógł się udać do swojego ojca i swoich braci. Man hätte ihn sofort gefasst. By go wtedy natychmiast pojmano. Er sagt, ich bin wie eine Taube der fernen Terebinden. Ja jestem jak nie ma gołębica w dali. Ich bin wie eine Taube an einem fremden Ort. Jak gołębica na w obcym miejscu. Und er sagt, sei mir gnädig, o Gott. Vers 2. Jan mówi w wierszu drugim, zmiłuj się nade mną, Boże. Denn es schnaubt nach mir der Mensch, er bedrückt mich, indem er mich den ganzen Tag bekämpft. Bo ludzie naspają na mnie, cały dzień wrogowie uciskają mnie. Er war der Gesalbte. On był ten namaszczony. Aber Saul und seine Knechte suchten seinen Tod. Ale Saul i jego słudzy szukali jego śmierci. Und auch die Knechte von Achis wollten ihn beseitigen. Ale również i słudzy Achisza chcieli go zwalczyć. Vers 3. Meine Feinde schnauben den ganzen Tag, denn viele bekämpfen mich mit Hochmut. Jeszcze cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ich nehme an, dass David vielleicht noch keine 20 Jahre alt war. Ja, przyjmę, że David miał około 20 lat. Und jetzt flieht er und wird etwa 10 Jahre auf der Flucht sein. I on ucieka i będzie około 10 lat ucieczce. Mit 30 wird er König werden. W wieku 30 staje się królem. An dem Tag, Vers 4, an dem ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Es ist der Moment, wo die Soldaten von Achis ihn gepackt haben. Wo sie sagen, Achis, das ist der, der den Goliath geschlagen hat. Achis, to jest David, który pokonał Goliata. Wo sein Herz so voll Furcht ist, wie es weitergeht. Kiedy jego serce jest przepełnione strachem, co będzie dalej. Da sagt er, ich vertraue auf dich, Gott. To on mówi, w Tobie mam nadzieję, Tobie ufam, Boże. In Gott werde ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam. Gott hatte ihm Zusagen gemacht. Bóg dał mu obietnice. Und er hielt an diesen Zusagen fest. I on trzymał się tych obietnic mocno. Er sagt, Gott, wenn ich auch jetzt nichts davon sehe, ich halte an deinem Wort fest. On mówi, pomimo, że ja nic nie widzę z tych obietnic, to ja trzymam się Twojego słowa, Boże. Wenn ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Pomimo tego, że ja nie wiem, co będzie dalej. Ich vertraue dir. Ja Tobie ufam. Wenn ich auch nicht begreife, was jetzt geschieht. Kiedy nie pojmuję, co się teraz dzieje. Ich halte doch fest an dir. To ja trzymam się Ciebie mocno. Darin ist er uns ein großes Vorbild. Tym jest on dla nas wielkim przykładem. Was sollte das Fleisch mir tun? Cóż może mi uczynić ciało? Meine Worte, Vers 6, verdrehen sie den ganzen Tag. Alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Cały dzień sprawie moje szkodzą. Wszystkie zamysły i zmierzają do mojej zguby. Sie rotten sich zusammen, verstecken sich. Sie beobachten meine Fersen, weil sie meiner Seele auflauern. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Er hat den Doeg gesehen. Und widział tego Doega. Wie er seiner Seele auflauert. Jak jego dusza kipiała. Der Doeg ist zum Saul gelaufen. Doeg pobiegł do króla Saula. Und hat dem Saul erzählt, wohin David geflohen ist. Opowiedział wszystko Saulowi, gdzie uciekł Dawid. Und Saul ist mit seinen Kriegern in die Priesterstadt gegangen. Saul udał się ze swoimi żołnierzami do miasta kapłanów. Und er hat die Priester beschuldigt, dass sie den David haben laufen lassen. I on ich oskarżył, że pozwolili uciec Dawidowi. Und er hat gesagt, ihr seid alle Leute des Todes. Powiedział, wy jesteście wszyscy synami śmierci. Und kein Soldat wollte den Befehl ausführen, die Priester zu töten. I żaden żołnierz Saulowy nie odważył się wypełnić tego rozkazu królewskiego. Da hatten sie alle Angst. Wszyscy mieli strach. Da guckt Saul den Doeg an. Wtedy Saul spojrzał na Doega. Und sagt, Doeg. I powiedział, Doeg. Und dann geht der Doeg und nimmt sein Schwert. A Doeg wychodzi, bierze swój miecz. Und hat 85 Priester ermordet. I on wybił 85 kapłanów. Was hat David hier erlebt? Cóż David musiał tutaj przeżywać? Sollte bei ihrem Frevel Rettung für sie sein, im Zorn stürzt nieder die Völker, o Gott. Czy ujdą kary za niegodziwość, Boże, upuść gniewie tych ludzi. David sagt, Gott, bring das in Ordnung. David mówi, Boże, doprowadź to do porządku. Und das wird Gott zu seiner Zeit auch tun. Bóg też w swoim czasie tego dokona. Und dann sagt er, mein Umherirren zählst du. Ty policzyłeś dni moich tułaczki. Er ist auf der Flucht. On jest ucieczce. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Zebrałeś łzy moje w układ swój. Czy nie są zapisane w księdze twojej? Das ist David so schwer geworden, dass er oft geweint hat. Dawidowi tak było ciężko, że on wielokrotnie płakał. Wie er sich von Jonathan fern verabschiedet, haben die beiden über die Maßen geweint. Kiedy on się spotkał z Jonathanem, to oni ponad miarę płakali. Der Jesus hat auch geweint. Pan Jezus również płakał. Wir dürfen auch weinen, wenn es uns schwer ist. My też możemy płakać, jeśli Gott sieht. Źle się powodzi. Gott sieht die Tränen. Bóg widzi łzy. Und in der Bibel steht mehrfach, unser Weg geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Słowo Boże wielokrotnie jest wspomniane, że nasza droga prowadzi przez cierpienia do chwały. Aber es gibt einen Tag, da werden die Feinde umkehren. Ale będzie taki dzień, kiedy wrogowie zawrócą. Und dann sagt David diese Überzeugung. Wtedy Bóg, Dawid mówi te stwierdzenie. Dies weiß ich, dass Gott für mich ist. To wiem, że Bóg jest ze mną. Das sagt er nicht in guten Umständen. Tego nie mówi w dobrych okolicznościach. Das war in seiner Seele, wie die Soldaten ihn gefasst haben. To było w sytuacji, kiedy żołnierze go pojmali. Er sagt sozusagen, Gott, wenn ich dich auch nicht verstehe, ich vertraue dir. Ja, on mówi w tym sensie, Boże, pomimo tego, że tego nie rozumiem, ufam Tobie. Und er sagt, du bist für mich. Ich bin gewiss, du bist für mich. I on mówi, to jest pewne, Ty jesteś. Denken wir da nicht alle gerne auch an Römer 8? Czy nie myślimy chętnie o Rzymian 8? Vers 31. 38. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 8, Vers 31 und 32. 31, 32. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Gott ist für uns. Bóg jest z nami. Gott war für David. Bóg był z Dawidem. Gott ist für dich und für mich. Bóg jest też ze mną i z tobą. Er ist einfach für uns. On jest po prostu z nami. Und er hat das bewiesen. I on to udowodnił. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschoben. On nie oszczędził własnego syna. Und er hat ihn uns geschenkt. I on nam to podarował. Und mit dem Herrn Jesus wird Gott uns mal alles schenken. I on razem z Panem Jezusem nam wszystko podaruje. Es gibt nichts, was wir mit dem Herrn Jesus nicht auch besitzen werden. Nie będzie niczego, co my razem z Panem Jezusem nie będziemy posiadać. Auch wenn wir mal durch Umstände gehen, wo wir Gott nicht verstehen. A mimo tego, jeśli będziemy przechodzić przez okoliczności, których nie będziemy rozumieli. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Jego myśli są wyższe niż nasze. Gott arbeitet an David. Bóg pracował nad Dawidem. Aber Gott hat ganz große Freude an dem Vertrauen von David. Ale Bóg miał wielką radość nad zaufaniem, jakie miał Dawid. David sagt in Vers 11: In Gott werde ich rühmen das Wort. W 11 mówi: Bogu, którego słowo wysławiać będę. In dem Herrn werde ich rühmen das Wort. Panu, którego słowo wysławiać będę. David ist überzeugt, alles, was Gott gesagt hat, alles, was Gott geplant hat, das wird einmal Wirklichkeit werden. Und David wiedział, że to, co Bóg zaplanował, to, co Bóg powiedział, będzie rzeczywistością, stanie się rzeczywistością. Und er wiederholt zum dritten Mal in Vers 12: Auf Gott vertraue ich. W 12 on to powtarza: Bogu ufam, nie lękam się. Ich werde mich nicht fürchten. Nie będę się nie lękam się. Obwohl sein Herz im gleichen Moment vor Furcht geklopft hat. Pomimo tego, że przed chwilą jego serce biło mocniej z trwogi. Liebe Geschwister, das ist etwas sehr Schönes, wenn wir Gott trauen. Bratelstwo to jest coś pięknego, Bogu ufać. Und wenn wir einfach festhalten, jeśli trzymamy się mocno, auch wenn wir unsere Umstände nicht verstehen, tego, pomimo tego, że nie rozumiemy okoliczności, ich weiß, dass Gott für mich ist. Wiemy, że Bóg jest ze mną. Wir wollen einmal noch Psalm 34 aufschlagen. Chcielibyśmy jeszcze otworzyć Psalm 34. Von David, als er seinen Verstand vor Abimelech verstellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Dawidowi, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przed niego odszedł. Ich weiß nicht, wie lange das da gedauert hat vor Achis. Ja nie wiem, jak długo to trwało przed Achiszem. Vielleicht 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Być może 10 minut albo 15. Dann hat der König gesagt, weg mit dem. Powiedział król, niech on idzie precz. David hat Psalm 56 im Herzen. I on miał ten Psalm 56 w swoim sercu. Und den wird er schreiben. I on go spisze. Aber wie er frei weggeht. Ale kiedy on wychodzi wolno, da hat er diesen Psalm im Herzen. To on miał ten Psalm w sercu. Den Herrn, Psalm 2, Vers 2, will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Ich will den ganzen Psalm jetzt nicht lesen. Ja nie chcę czytać całego tego psalmu teraz. Aber wenn ihr ihn noch mal in Ruhe lest, dann merkt ihr, wie, welche Freude der hat. Jeśli będziecie mogli go w spokoju przeczytać sami, no to zobaczycie, jaką wielką radość on miał w sercu swoim. W Vielleicht lief der hüpfend zur Höhle Adulam. Może on właśnie w takich podskokach udawał się do jaskini Adulam. Vers 5. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Beängstigungen errettete er mich. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszelkich obaw moich. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert, Vers 6. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen errettete er ihn, Vers 7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Vers 8. Der Herr, Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. A Anioł Pański zakłada obrót wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Hat er gerade erlebt. Właśnie tego tego doświadczył. Hat er niedergeschrieben. I to zapisał. Gilt jetzt auch für uns. I to też obowiązuje dla nas. Vers 9a. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Vers 9, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Vers 16. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien. Vers 16. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Vers 18. Sie schreien und der Herr hört und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. 18. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Als letztes Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ostatni 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Menschen, die durch solche Übungen gehen. Ludzi, którzy przechodzą przez takie doświadczenia. Dass sie ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist haben. Którzy mają złamane serce i utrapionego ducha. Denen ist Gott nah. Tym jest Bóg bliski. Es sagte mal jemand, das sind Gottes Lieblinge. Ktoś powiedział, to są Boga umiłowani. Diese Freude kann dafür den Psalm 34 ausdrücken. Tą radość mógł Dawid wyrażać w Psalmie 34. Weil er einfach festgehalten hat, ich weiß, dass Gott für mich jetzt. Gdyż on wiedział, był tego przekonania, że Bóg jest z nim. Liebe Geschwister, wir können vieles von heute Abend vergessen. Umiłowani braterstwo, możemy wiele zapomnieć z dzisiejszego wieczoru. Wenn eins einfach bleibt, ale jeśli jedno pozostanie, dass auch wir wissen, dass Gott für uns ist. Że Bóg jest z nami. Und lasst uns daran festhalten. I trzymajmy się tego mocno. Der Tunnel auf unseres Lebensweges. Ten tunel na naszej drodze życia. Der hat einen Ausgang. On ma wyjście. Warum wissen wir das? Skąd to możemy wiedzieć? Weil Gott es gesagt hat. Gdyż Bóg to powiedział. Einmal kommen wir heraus und fahren ins Licht. Przyjdzie moment, że wyjedziemy z tej ciemności i ujrzymy światło. Und dann werden wir sehen, dass Gott immer für uns war. I wtedy doświadczymy, że Bóg zawsze z nami.